ajuaye siri hiyo ni Mungu tu. Maisha ya mwanadamu ni fumbo, ajuaye siri ya maisha ya mtu ni Mungu peke yake. Ni fumbo isiyoweza kujulikana kwa ujuzi na maarifa ya mtu, ajuaye siri hiyo ni Mungu tu. Walio katika Yesu wana maarifa mengi na kumtumikia Mungu. Ndio kunaoleta ujuzi katika ulimwengu. Walio ndani ya Yesu hawana shida wala watetereki kwa misukosuko na shida za dunia hii. Wanajua tegemeo ni Mungu katika maisha yao. Na ni kweli. Kitu mbele za wanini wewe unajisumbua. Sije sumbue ndugu yangu. Mjuzi wa kweli. Mama ya ndole anaye. Ishi ndani ya Yesu. Unasemaje Papa Moise? Bila kusahau Engineer de son, Rekodi mkubwa Makaya na kati ya Mwanza, The Big Production. Barikiwe Selebuka na Yesu. Sana Papa Ezra Lidrumen.